Jest dokładnie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję popołudniową zaczynamy od serwisu Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zarzut zabójstwa żony i doprowadzenia do katastrofy budowlanej dla Tomasza J. Chodzi o wydarzenia w Poznaniu. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych Moody's podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Będzie też korespondencja z Jerozolimy. Tam powstaje specjalna multimedialna wystawa przed Wielkanocą. Tomasz J. najpierw zabił żonę, później znieważył jej zwłoki. Taką wersję przyjęła prokuratura w sprawie domniemanego sprawcy wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Dziś mężczyzna w szpitalu usłyszał zarzut. Według prokuratury to także Tomasz J. doprowadził do tego, że kamienica zawaliła się, uwalniając z instalacji wewnątrz budynku mieszaninę gazowo-powietrzną. Prokuratura jest przekonana, że to działanie podejrzanego doprowadziło do tragedii i zawalenia się kamienicy. Pod gruzami strażacy znaleźli 5 ciał. Uwolnienie mieszaniny doprowadziło do wybuchu. Taka jest konsekwencja. Mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Gdyby nie uwolnił mieszaniny gazowo-powietrznej, nie nastąpiłby wybuch. Tomasz J. usłyszał też zarzuty zabójstwa żony i znieważenia jej zwłok. Prokuratura na razie nie ujawnia, co było motywem zabójstwa. Mamy oczywiście przyjęte koncepcje pewne, które wskazują, dlaczego mężczyzna mógł się w taki, a nie inny sposób zachować. Ale na tym etapie postępowania nie chcielibyśmy tutaj jeszcze tych informacji ujawniać. Śledczy ze względu na dobro postępowania, drastyczne okoliczności zdarzenia i szacunek dla pokrzywdzonych nie zdradzają, jak zginęła Beata J. Zmasakrowane ciało żony podejrzanego strażacy znaleźli pod gruzami kamienicy. Tomasz J. po postawieniu zarzutów nie przyznał się do winy. Nie chciał też składać wyjaśnień. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych Moody's podniosła prognozę wzrostu gospodarczego Polski w tym roku. Analitycy oceniają, że polska gospodarka urośnie w tym roku o 4,3%. Według wcześniejszych ocen tegoroczny wzrost miał wynieść 3,5%. Wiceszef resortu finansów Leszek Skiba wylicza, co ma wpływ na tak dobre prognozy. Wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji na rynku pracy, nowe miejsca pracy, inflacja trzymana w ryzach. Te wszystkie dane makroekonomiczne są bardzo dobrze oceniane i też to świadczy, czy wpływa na to, że perspektywy czy prognozy na rok 2018-2019 są podnoszone i właśnie z tego powodu tutaj agencja Moody's dosyć dobrze ocenia wzrost gospodarczy w roku 2018, to jest 4,3%, a w roku 2019 4%. Tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych szacowany jest przez ekspertów Moody's na 1,8% PKB. Wcześniejsze szacunki mówiły o 2,7%. 16 maja Sąd Najwyższy zajmie się sprawą Tomasza Komendy, który niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Sędziowie rozpatrzą wniosek prokuratora o wznowienie postępowania w sprawie gwałtu i zabójstwa 15-latki. Według śledczych skazany na 25 lat mężczyzna jest niewinny. Dwa tygodnie temu decyzją Sądu Okręgowego we Wrocławiu został zwolniony z więzienia. Prokuratura wnioskuje, aby posiedzenie odbyło się z udziałem publiczności ze względu na interes społeczny, mówi Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego. Do Sądu Najwyższego wpłynęły już akta w sprawie Tomasza Komendy. Jest to w sumie 21 tomów akt. Wpłynęły one przedwczoraj i w związku z tym został wyznaczony termin rozpoznania wniosku prokuratora o wznowienie postępowania. Prokurator generalny zlecił rozpoczęcie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w sprawie Tomasza Komendy. Chodzi m.in. o brak reakcji na zastrzeżenia jednego z wrocławskich prokuratorów zgłaszane już w 2010 roku. Specjalna multimedialna wystawa ma pokazać mękę i śmierć Chrystusa i Jerozolimę za jego czasów, a także w następnych wiekach. Tworzą ją w mieście trzech religii franciszkanie. A jak mówią, chodzi o to, aby pielgrzymi w Ziemi Świętej mogli na własne oczy zobaczyć to, co dla chrześcijan jest najważniejszym wydarzeniem w historii świata. Powstającą właśnie nowoczesną wystawę oglądał Wojciech Cegielski. Autorzy pokażą zarówno drogę krzyżową, historię i teraźniejszość najważniejszych miejsc dla chrześcijan w Jerozolimie, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie oraz replikę grobu Chrystusa. Będzie ona wykonana na wzór zachowanych do dzisiaj starożytnych grobów. Jak mówi mi odpowiedzialny za wystawę polski franciszkanin ojciec Tomasz Dubiel, wszystko po to, by lepiej zrozumieć wydarzenia sprzed 2000 lat. Musimy pokazać pielgrzymom, jak ta historia wyglądała, ponieważ jest wiele rozbieżności w opowiadaniach przez przewodników, w różnych też i książkach. I stwierdziliśmy, że musimy przybliżyć pielgrzymom jak najdokładniej historię tego miejsca. Zarówno projekt, jak i wykonanie nowoczesnej wystawy to dzieło polskich specjalistów. Wystawa nazwana Doświadczenie Zmartwychwstania zostanie wykonana najnowszymi technikami. Widzowie będą mieli do dyspozycji m.in. mapping czy okulary 3D. Chcemy właśnie w każdej sali użyć różnej technologii, żeby wykorzystać najlepiej współczesne środki. Pierwsze dwie sale franciszkanie chcą otworzyć w maju, a całość za rok na święta wielkanocne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Kończ. kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj, co już pewnie Państwo dobrze zauważyli, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. A na Pomorzu, na północy Mazowsza i na Lubelszczyźnie oraz wysoko w górach miejscami także śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni lokalnie na północnym wschodzie do 3-6 stopni na przeważającym obszarze i nawet do 9 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 16.06. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Halinka Wachowicz, Magdalena Dercz i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do 19.00, a w audycji popołudniowej m.in. 4 miliardy 750 milionów dolarów, czyli ponad 16 miliardów złotych. Polska kupuje amerykańskie rakiety. Umowa na Patrioty podpisana. Kupując systemy tego typu, zapewniamy bezpieczeństwo nie tylko naszym, ale też wojskom sojuszniczym. To wzmacnia naszą pozycję w Pakcie Północnoatlantyckim. Motocykliści na buspasy. W Warszawie właśnie dostali zielone światło. Motocykle do tej pory przepychały się w korkach i realia ruchu drogowego były takie, że motocyklista jechał między samochodami. Było to mało bezpieczne, mało komfortowe dla obu stron. W tej chwili, gdy motocyklista będzie mógł na niektórych odcinkach pasów dla autobusów poruszać się nie w korku, ale po tym buspasie, wszyscy będą się czuli lepiej. Aha, czy na pewno wszyscy? Nasz telefon i adres mailowy naturalnie do Państwa dyspozycji już teraz. A propos zielonego światła, Nord Stream 2 ma już wszystkie wymagane niemieckim prawem zgody. Władze w Berlinie zgadzają się na gazociąg omijający Polskę. Mówimy Niemcy, ale jest wielu Niemców, są różne ośrodki i wielu polityków niemieckich, także wpływowych, jest przeciwnych tej budowie gazociągu. Myślę, że tutaj Komisja Europejska może być sojusznikiem interesów Polski. Przed 19.00 zajrzymy z mikrofonem Trójki na świąteczne śniadanie bezdomnych. Nie spodziewałem się, że będę z drugiej strony, że pomagałem przy podawaniu posiłku, przy stole, rozdawaliśmy paczki i posiłek i rozmawiałem z tymi ludźmi, to niektórzy w ogóle nie chcieli z tego wyjść. Myślę ciągle, jak to się stało, że mnie odwróciła się sytuacja, że jestem z jednych z nich. 332, 333, właśnie zakończono ogólnopolską akcję liczenia nietoperzy. Cynober, nie wiem. Z cynamonem mi się kojarzy. Cynober, taki żółtawo-brązowy chyba. A karmazyn? To też jakaś czerwień w takim razie. Bordowy chyba. To akurat, proszę Państwa, o barwach narodowych. Czy Państwo na pewno wiedzą, jakie są barwy naszej flagi narodowej? Jaka jest ta druga? Na pewno o tym jeszcze dzisiaj powiem. Przed 19.00 podpowiem tylko, że tę drugą czerwoną, a może nie czerwoną, zmieniono dokładnie 90 lat temu. To wracamy teraz do liczenia. 332 czy 333? No tego dokładnie nie wiemy. Dowiemy się w audycji popołudniowej. Ile jest w Polsce, czy na Mazowszu, czy w Wielkopolsce nietoperzy? Mamy 4 gatunki. Nocek duży, mopek, podkowiec mały i gacek brunatny. I tak do wiosny tutaj przebywają. Mopek. Wygląda jak mop? Wygląda jak taki kruczoczarny pomponik, jak się tak skuli. Dokładnie można zobaczyć, jak ten nietoperz z bliska wygląda. Niedawno z Kazachstanu przyjechało nad Wisłę 150 osób polskiego pochodzenia. Po 18.00 w Trójce reportaż Jestem Polką. Lubię Kazachstan. Wykształcił mnie, zahartował mnie. Mieszkając w Kazanie zawsze mówię, że Polska to moja pierwsza ojczyzna. Zawsze wszystkim mówię, że jestem Polką, Polką, Polką. A moim zdaniem, że człowiek, gdzie by nie spędził swoje dzieciństwo, jeżeli był w miarę szczęśliwy, to będzie go ciepło wspominał. Ja tutaj Państwa pytam, czy wiedzą Państwo, jakie kolory widnieją na polskiej fladze? Czy motocykliści powinni jeździć buspasami? A Państwo sami piszą oczywiście o tym, czy wiosna za oknem. Na Podkarpaciu może zachmurzenie duże, ale słoneczko dzielnie walczy. Pisze pan Marcin. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek 71 335. Wszystkie te formy kontaktu do Państwa dyspozycji. Tu Trójka. 10 minut po 16.00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy

pan redaktor pytał, jaki to kolor był na naszej fladze wcześniej. Amarantowy. A i to nieprawda. 22,7 trójka, ale bardzo dziękujemy za telefon. To wszystko jeszcze dzisiaj przed 19 będziemy weryfikować. Podpowiem tylko, że pani Aga na 71,335 wysłała prawidłową odpowiedź. Zapraszamy do trójki. A propos, proszę państwa, patriotycznych barw, to teraz o patriotach, które kosztują miliardy dolarów, w przeliczeniu jeszcze więcej miliardów złotych, 4 miliardy 750 milionów dolarów, jeśli dobrze policzyłem, Mariuszu, 16 miliardów złotych chyba, prawda? Patrioty o te rakiety, o te baterie, o ten system ochrony przeciwrakietowej kolejne rządy walczyły od lat, teraz już wiemy, na pewno mają trafić do polskiej armii. Pierwsze dwie baterie nasze wojsko otrzyma za 4 lata i to jest efekt podpisanej dzisiaj w Warszawie umowy na zakup amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. W studiu słyszany przed momentem Mariusz Krzemiński. Witaj. Dzień dobry. Czy dzięki patriotom, mówiąc krótko, będziemy bezpieczniejsi? No, wątpliwości co do tego nie mają najważniejsze osoby w państwie. Na dzisiejszej uroczystości podpisanie umowy na dostawę amerykańskiego sprzętu dla polskiego bezpieczeństwa, o jego znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa mówili zarówno amerykański ambasador Paul Jones, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, no i sam prezydent Andrzej Duda. To zupełnie nowy rozdział w historii Polski, to zupełnie nowy rozdział przede wszystkim w historii polskiej armii. Zapłacimy za system Patriot 4 miliardy 750 milionów dolarów. To dobra cena. Będziemy wkrótce słynni nie tylko z dzielności naszych żołnierzy, ale też z jakości naszej broni, naszej armii, z naszego uzbrojenia. Jesteśmy sojusznikami na zawsze. A co do tego, że rakiety Patriot zwiększą nasze bezpieczeństwo, zgodni są też eksperci. Na antenie Polskiego Radia mówił o tym Maciej Szopa z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Na pewno z patriotami obrona kraju ma większe szanse i większy sens. Chociażby dlatego, że jest to system, w który mogą się wpiąć systemy amerykańskie po przewiezieniu ich szybko do Polski. Natomiast kiedy nie ma patriotów, one, kiedy by tu przyjechały, działałyby w próżni. To, że my mamy patrioty, umożliwia wprowadzenie tutaj posiłków NATO w razie wojny. Jednak Andrzej Chładi z portalu Defense24.pl podkreśla, że zakupione dziś patrioty to za mało, aby ochronić cały kraj. Kupujemy wyłącznie dwie baterie. Możliwości tego są bardzo ograniczone, to znaczy być może ten system wystarczy do obrony, nie wiem, jednego, dwóch jakichś punktowych celów. No ja oczywiście tutaj zakładam, że będą one służyć do obrony stolicy, przede wszystkim do obrony tutaj ważnych obiektów w Warszawie, tak naprawdę być może też bazy amerykańskiej w Redzikowie. Też jest to ważne z punktu widzenia naszego członkostwa w NATO, że kupując systemy tego typu zapewniamy bezpieczeństwo nie tylko nasze, no ale też wojskom sojuszniczym. To wzmacnia naszą pozycję w Pakcie Północnoatlantyckim. Dwie baterie to faktycznie niewiele na razie, bo w przyszłości ma być ich więcej, ale ważne, że to bardzo nowoczesny sprzęt, przyznaje Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa. Jednym z kluczowych elementów, jaki wybraliśmy dla naszej konfiguracji systemu Patriot, jest bardzo nowoczesny system dowodzenia, do którego na przykład będziemy mogli podłączyć nasze radary. Na tyle jest to nowoczesne rozwiązanie, że ono nie pojawiło się jeszcze w armii amerykańskiej. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to oczywiście sam pocisk. Tu też kupujemy, no można powiedzieć, coś, co jest tak naprawdę najnowocześniejsze z obecnie dostępnych na rynku. Pociski kosztowne, ale jednocześnie, które no, bardzo podnoszą wiarygodność naszej obrony powietrznej. To wyjaśnijmy jeszcze tylko, jak działa system rakiet Patriot. Jego zadaniem jest namierzenie wystrzelonego przez wroga pocisku i zestrzelenie go odpowiednio wcześnie, zanim zdąży dotrzeć do celu i wyrządzić jakiekolwiek szkody. Tak to przynajmniej wygląda na ćwiczeniach, dodaje Andrzej Chładi. Dopiero prawdziwa wojna mogłaby w pełni wykazać skuteczność takich systemów. Mamy przykłady, powiedzmy, z Arabii Saudyjskiej, choćby nawet z ostatniego weekendu, wykorzystania starszej wersji rakiet. Ich skuteczność okazała się jakby ograniczona. Oczywiście mamy jakieś tam wyniki testów dość obiecujące, natomiast no dopiero prawdziwy konflikt zbrojny by wykazał, na ile ten system byłby skuteczny. Niestety. No i wracając do rozmowy o pieniądzach, zakupiony przez Polskę system rakiet miał kosztować ponad 10 miliardów dolarów. Cenę udało się znacznie obniżyć, jednak Rumuni za 7 baterii zapłacili niespełna 4 miliardy dolarów, ale ich sprzęt jest nieco bardziej przestarzały i bez dodatkowego offsetu. Mariusz Krzemiński szuka odpowiedzi na pytanie, czy będziemy dzięki patriotom bardziej bezpieczni. Bardzo dziękuję, Mariuszu. Teraz jeszcze tylko będziemy wypatrywać obiecanych śmigłowców z jednej strony i łodzi podwodnych także, bo o to także polska marynarka wojenna miała się wzbogacić. Bardzo dziękujemy. Tu trójka, 20 minut po godzinie 16. A już za chwilę, proszę państwa, bus pasy. Czy to dobrze, że na przykład na razie testowo, pilotażowo pojawią się takie rozwiązania w Warszawie, by motocykliści mogli podróżować bus pasami? Odpowiedzi poszukamy już za moment. Wiążę swoje serce są twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Pan Kuba, stały słuchacz Trójki z Debrzna, pisze tak. Buspasy? Ja czegoś takiego nie potrzebuję. Jak jadę moją białą perłą, to wszyscy elegancko mnie przepuszczają. To pewnie za sprawą flagi. A państwu należy się jeszcze wyjaśnienie. Pan Kuba załączył zdjęcie pięknego białego motocykla z trójkową flagą. Zapraszamy do Trójki. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu czy nowy tor wyścigowy? Motocykliści dostali zielone światło na wjazd na buspasy. Warszawa, póki co w ramach eksperymentu, już w tę majówkę udostępni pas przeznaczony dotychczas dla autobusów, taksówek i transportu osób niepełnosprawnych. W pierwszym etapie robimy test, sprawdzimy, jak to zadziała. Chcemy, aby motocykle mogły poruszać się buspasem w ciągu ulicy Radzy Miejskiej oraz trasy Łazienkowskiej. To może absolutnie rozładować ruch, natomiast mamy takie poczucie, że może również zwiększyć bezpieczeństwo. Jeśli to wpływa na bezpieczeństwo, to niech jeżdżą. No, a jeśli to będzie szansa na to, żeby oni się więcej ścigali, no to pewnie nie. Nie będą stwarzać zagrożenia jeżdżąc między samochodami, jak normalne pasy ruchu. Tam trochę tych pojazdów uprzywilejowanych na tych buspasach już jest. No, zdał prawo jazdy, to chyba umie jeździć. Niektórzy ludzie mogą mieć takie wrażenie, że my chcemy sobie tutaj ułatwiać. No pewnie chcemy sobie też ułatwiać. Paweł Szpala z inicjatywy Motocykle na Buspasy. Natomiast my widzimy, że zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy my jako motocykliści no jednak przepychamy się między tymi samochodami. Tam, gdzie jest korek, no my raczej staramy się tymi naszymi no, małymi maszynami gdzieś tam zyskać trochę na czasie. Możliwość jeżdżenia po buspasach, co dowiodły badania wykonane przez Politechnikę Warszawską, że motocykliści, którzy poruszają się w godzinach szczytu po buspasach, jeżdżą bezpieczniej, wolniej i nie powodują żadnych zagrożeń ani dla ruchu autobusów i pojazdów uprzywilejowanych, które po tych buspasach się poruszają. Motocykle do tej pory przepychały się w korkach. Tomasz Kulik z motocyklowej szkoły jazdy. I realia ruchu drogowego były takie, że motocyklista jechał między samochodami. Było to mało bezpieczne, mało komfortowe dla obu stron. W tej chwili, gdy motocyklista będzie mógł na niektórych odcinkach pasów dla autobusów poruszać się nie w korku, ale po tym buspasie, wszyscy będą się czuli lepiej. Czy nowi uczestnicy ruchu na buspasach nie będą kolidowali? Jeżeli mamy wpuścić motocykle na buspasy, to przygotujmy do tego najpierw naprawdę dużą, intensywną akcję edukacyjną. Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. I to nie tylko mającą na celu uświadomienie motocyklistów, na co oni muszą zwracać uwagę, ale także uświadamianie innych kierowców, dla których może to być nowa sytuacja. Pamiętajmy, że jezdnia, która posiada także buspas, ona bardzo często łączy się z innymi ulicami. I kierowca wjeżdżający z takiej ulicy na jezdnię z buspasem przez moment tym buspasem się porusza, dopiero później zajmuje właściwy dla siebie pas jezdni. Do tej pory taki kierowca patrzył się tylko, czy nie nadjeżdża autobus albo inny większy pojazd i na ten buspas wjeżdżał. Tutaj będzie musiał zachować dużo większą uwagę, tak aby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych. Pamiętajmy, że w niektórych miejscach na trasie łazienkowskiej chociażby dopuszczalna prędkość wynosi 80 km na godzinę. To jest już znaczna prędkość i na pewno dużo łatwiej dostrzec wówczas autobus niż motocykl. Takie rozwiązanie już istnieje w Łodzi. Jak się sprawdza? Na początku mieliśmy pewne obawy. Tomasz Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Czy motocykliści przy większej prędkości będą zauważani przez kierowców autobusów, ale ten czas ponad roku pokazuje, że to rozwiązanie nie dało negatywnego rezultatu. W Łodzi jest mniejszy ruch niż w Warszawie. Buspasy są wytyczone na ulicach, gdzie mamy w sumie największy ruch, więc to natężenie ruchu może być porównywalne. Ile motocykli jeździ po Warszawie? W tej chwili mówimy już o kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu tysiącach jednośladów, które jeżdżą po mieście. Brawa dla władz miasta za udostępnianie motocyklistom buspasa, pisze pan Maciek ze Szkocji. Z pewnością zwiększy to bezpieczeństwo motocyklistów. Dobrze, że nie będą musieli przeciskać się między samochodami. A co o eksperymencie sądzą uczestnicy ruchu drogowego, sprawdzała Iza Woźniak. Pozdrawiamy serdecznie, bo to na razie dotyczy głównie ten pilotaż ulicy Radzymińskiej i trasy Łazienkowskiej w Warszawie, tych kierowców, którzy pewnie o tej porze 16.27 stoją w korkach. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Czy motocykliści powinni jeździć buspasami? 22 i 7 trójek. Jest dyskusja w tej chwili w Trójce na temat buspasów w Warszawie. W Krakowie to funkcjonuje od kilku lat i nikomu to nie przeszkadza i działa to bardzo dobrze. Sam jestem motocyklistą i z tego korzystam. 16.30 na zegarach. Krzysztof Zyblewski. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych o rozbój na tle nienawiści rasowej w Gnieźnie. Sąd rejonowy postanowił, że trzech mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat spędzi najbliższe 3 miesiące za kratami. Kilka dni temu w nocy mieli napaść na przechodnia. Sprawcy myśleli, że ofiara jest z krajów arabskich, bo ma ciemniejszą karnację. Zabrali 220 zł i znieważali, mówi prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz. To jest obywatel Polski, typ jego urody może u niektórych osób sprawiać mylne wrażenie, że jest innej narodowości. Właśnie z tego powodu sprawcy, dokonując rozboju na jego osobie, również znieważali go działań w przekonaniu jego odmiennej przynależności etnicznej. Przestępstwo z nienawiści, rasizm. A sprawcom za rozbój grozi do 12 lat więzienia. Za przestępstwo z nienawiści rasowej kodeks karny przewiduje karę do lat 3. Czarnogóra zapowiedziała, że każe opuścić kraj jednemu z rosyjskich dyplomatów. To odpowiedź na użycie broni chemicznej i próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki na początku marca pod Londynem. Wielka Brytania oskarża o zamach Rosję. Czarnogóra, która liczy na członkostwo w Unii, jest kolejnym krajem, który zdecydował się na gest solidarności z brytyjskimi władzami. Rosyjskich dyplomatów wydaliło już 18 krajów unijnych, w tym Polska. Z kolei Luksemburg i Malta wezwały dziś swoich ambasadorów w Moskwie na konsultację. Poważne utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin po wypadku w Krzyszkowie. Na przejeździe kolejowym przed 14 samochód osobowy wjechał pod pociąg. Jedna osoba zginęła. Spore kłopoty mają pasażerowie kolei. Pociąg ze Świnoujścia do Poznania ma ponad 2 godziny opóźnienia, skrzyża ponad godzinę. Dla kierowców utrudnienia są niewielkie. Do wypadku doszło na lokalnej drodze. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W nocy na krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe, na obszarze od zachodniego wybrzeża przez Pomorze i Kujawy po Mazowsze i Lubelszczyznę opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południe od tego rejonu także opady deszczu. Temperatura minimalna od -5, -3 na północnym wschodzie, około 1 w centrum do 3-4 na południowym zachodzie. Pan Bartek pisze 71-335 w Bieszczadach, również przebija słoneczko. Pozdrawiamy panie Bartku, a propos Bieszczad zmalało, proszę państwa, tam zagrożenie lawinowe, w górach panują warunki wczesnowiosenne, powiedział dzisiaj rano ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR. Proszę sobie wyobrazić, że w górnych partiach leży tam około 100 cm śniegu, a temperatura powietrza wynosi w Bieszczadach 2-3 stopnie mrozu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o Tobie głośno także z uwagi na Twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze. Pisze słuchacz. Przebywam służbowo na Mazurach, z których gorąco pozdrawiam. Chmur mniej niż zero. Czy tak może już być aż do zimy? I na dowód pan słuchacz załącza piękne zdjęcia. Niebieskie niebo i nawet bocian się załapał. zd@polskieradio.pl 22,7 trójek. Nie tylko w temacie wiosny. O buspasy cały czas pytamy. Czy kierowcy powinni jeździć, czy motocykliści powinni jeździć buspasami? Można w tej sprawie pisać także na zd@polskieradio.pl. Na zegarach 16:36. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Buspasów dzwonię, tu słyszałem, już pan się z Krakowa wypowiadał. Taka dostępność buspasów dla motocyklistów istnieje w Krakowie. Również w Gdańsku istnieje taka możliwość od wielu lat. I ona rzeczywiście nikomu nie przeszkadza, a na pewno poprawia bezpieczeństwo, między innymi dla motocyklistów. Druga sprawa to jest taka, że kierowcy nawet nie wiedzą tak naprawdę, że on jest udostępniony dla motocyklistów, ponieważ informacja pod znakiem jest tak mało czytelna, takimi malutkimi literami, że nawet część motocyklistów nie wie, że może tym buspasem się poruszać. No to mówimy głośno i wyraźnie, gdzie jest już to możliwe. Gdańsk, Kraków, Warszawa. Ja sam jestem użytkownikiem zarówno i samochodu, i motocykli, a i uważam, że jak najbardziej. Moje pytanie brzmi nawet, dlaczego to wcześniej nie zostało wprowadzone, bo to jest już oczywista sprawa. My się przeciskamy między tymi samochodami. Ja sam jeżdżę samochodem, więc też muszę uważać w lusterka, patrzę, żeby zjechać ewentualnie takiemu motocyklowi. A co na takim buspasie przeszkadza? A to jest akurat, szanowny panie, bardzo zasadne pytanie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Nie mają domów, tęsknią za swoimi bliskimi, a najbardziej boją się mrozu. Samotność odczuwają najbardziej w święta. Bezdomni, którzy dzisiaj spotkali się na wielkanocnym śniadaniu w warszawskim Teatrze Kamienica, mieli okazję do wspólnych rozmów i do posłuchania muzyki. W śniadaniu uczestniczył również pan Jacek, który od kilku miesięcy nie ma domu. Wspomina, że jeszcze kilka miesięcy temu sam był wolontariuszem w jednym z kościołów i rozdawał jedzenie bezdomnym. Nie spodziewałem się, że będę z drugiej strony, że pomagałem przy podawaniu posiłku, przy stole, rozdawaliśmy paczki i rozmawiałem z tymi ludźmi, to niektórzy w ogóle nie chcieli z tego wyjść, że nie wyjdą, że im tak pasuje. Myślę ciągle, jak to się stało, że mnie odwróciła się sytuacja, że jestem z jednych z nich. Próbowałem mu właśnie wczoraj pomóc, bo mówi, że nie ma gdzie spać. Wiesław, bezdomny od 3 lat. Ja mówię, pojedziesz tam, gdzie ja śpię. Wziąłem go na ulicę Polską, no i akurat jakoś udało się załatwić. A pan plany na święta jakieś w tym roku? Raczej nie, chyba z kolegą w noclegowni spędzimy razem. Dużo osób obcych mi bardzo pomagało, z koleżanek z pracy czy kolegów, niż rodziny. No poproszę bez mięsa, bez mięsa. Mamy ręce pełne roboty, jak pani dobrze, widzi. Bez tego, tak, bez pasztetu. Troszeczkę. A cieszy się pan, że strażnik miejski panu nakłada jedzenie? No cieszę się. Proszę bardzo, smacznego życia. No ja wiem, że mam sprawę. Normalnie staram się, żeby to jakoś w miarę szybko, czy jakoś nie oparzyć. Starszy inspektor Alfred Pawlak, który z bezdomnymi świętował 25 lat pracy w warszawskiej Straży Miejskiej. To jest dla mnie zaszczyt. Wiadomo, to są ludzie, każdy ma swój honor, ambicja, przede wszystkim godność i tej godności musimy uszanować, bo jeszcze nie wiemy, pani i ja, co nas jutro spotka. Ci ludzie się od niczym od nas nie różnią, tylko tyle, że domu nie mają, że tak może wyglądają. Los ich skrzywdził. Wydaje mi się, że jak ktoś wpadnie w taką bezdomność... Emilian Kamiński, dyrektor Teatru Kamienica. Jakiś zaklęty krąg biedy, to jemu koniecznie trzeba pomóc, bo on sobie sam może nie poradzić i temu też służą te spotkania. Niestety tak się zdarzyło, że no, utraciłem wszystko i trzeba mieć siłę, żeby nie zostać w tym. Cały czas mam w głowie, jak z tego wyjść. Jak będę się rozczulał nad sobą, to nic nie zrobię. A ile lat jest pan już poza domem? Niedługo. To 3 lata będzie. 3 lata to niedługo? W porównaniu do moich 63 to niedługo. Ja jestem 3. raz. Pani Grażyna, od kilku miesięcy nie ma domu. Jedzenia jest bardzo dużo, no bardzo mi się to podoba. Paczki nieraz dają, raz kurtki dawali, ale ja to w ogóle na końcu prawie wyszłam, to nic nie dostałam. Piękną pani ma kurtkę. Tych używanych szuka, co kupiłam. Za 2 złote taką kurtkę. Żyję się z dnia na dzień, ja nie snuję żadnych planów. Prawdopodobnie pójdę na centralę, skąd przyszłem, no. To mieszkanie, co kupiłem w Pruszkowie, to chciałem dla córki. Ona od czasu do czasu pisze do mnie smsy. Nie miała czasu się spotkać, bo pisała pracę licencjacką. Przysłała mi mailem o japońskich drzeworytach. Przeczytałem. Myślę, że sobie wydrukuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, jeszcze bliżej pana dyrektora. Bardzo proszę, przechodzimy bliżej pana dyrektora. Oczywiście, że mam konto w banku, ale nie ruszam, bo ja to dla syna zbierałem tyle lat. Widuje się pan z synem? Nie, na razie się nie widuje. On ma dobrą pracę, dobrze zarabia. Nie chcę być jego kulą u nogi. Nie chcę, żeby mnie bijał w takim stanie nieogolonym, brudnym. Niech sobie zapamiętam tatusia, jaki był kiedyś. Śniadanie wielkanocne dla bezdomnych w Teatrze Kamienica jest organizowane już po raz 8, a jego inicjatorem jest aktor i dyrektor teatru Emilian Kamiński. O trudną sytuację ludzi bezdomnych pytała Agnieszka Szwajgier. Tu trójka, 16:44. Pan Witek pisze w sprawie buspasów. Wprawdzie mieszkam w mniejszej miejscowości niż Warszawa, natomiast buspasy są również u nas. Nie widzę żadnego problemu, by motocykliści mieli korzystać z buspasów. Natomiast nie wiem, z jakiej racji z buspasów mogą korzystać taksówkarze. Państwo także dzwonią 22 i 7 trójek. Jestem także motocyklistą, ale również i mechanikiem. I zabrakło jednego aspektu tej sprawy. Otóż motocykle posiadają dużo mniej wydajny układ chodzenia od samochodów, więc często jest to konieczność. Niektóre motocykle nie posiadają go w ogóle i po prostu zbyt długie stanie w korkach może nam maszynę uszkodzić, dlatego często przepychamy się także do przodu, żeby po prostu schłodzić nasz motocykl. Jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie? 22 i 7 trójek, a może ktoś z taksówkarzy zechciałby się odnieść do mailu słuchacza? Już za chwilę w trójce Ernest Zozuń i 3 strony świata. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. zabierz mnie i spokój wróć. Zamigoczę w świetle gwiazd. Połączenie bratnich dusz. Tej miłości trzeba nam. Żadne gier i zbędnych słów. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. On jest lepszy od nich wszystkich. Popatrzcie, co dzieje się w Syrii, w Iraku, w Libii, jak wszystko zostało zniszczone. Zatem sami widzicie, on nam gwarantuje bezpieczeństwo. Tak o swoim prezydencie w większości myślą Egipcjanie i dlatego wybiorą go na kolejną kadencję. Abdel Fattah al-Sisi objął swój urząd 8 czerwca 2014 roku po zamachu stanu, który zakończył arabską wiosnę w Egipcie. Jak rządził i jak rządził będzie? O tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To był 2011 rok, styczeń. Powszechne protesty w krajach północnej Afryki obalały rząd za rządem, reżim za reżimem. Świat nazwał to arabską wiosną. Jednym z ważniejszych państw arabską wiosną ogarniętych był Egipt. Mubarak musi odejść natychmiast. Wynocha, niech wynosi się rząd Mubaraka natychmiast. Dziś. Won. Hosni Mubarak ustąpił. Rozpoczęła się, jak nazwał to świat, wolność w Egipcie, ale szybko Egipcjanie przestali być z niej zadowoleni. Po niecałym roku rządzenia obalony został prezydent wybrany w pierwszych wolnych wyborach, Mohamed Mursi. Mursi, widzisz chyba, że kraj tonie. Przyjrzyj się nam i zrozum w końcu, że ludzie cię nie chcą. Nikt cię nie chce. Musisz odejść. Sukurs. Protestującym przyszła armia. Mursi i cała ekipa rządząca krajem trafili do więzienia. Z jego zwolennikami krwawo się rozprawiono. Władzę objął i przyszedł nowy, a właściwie stary porządek. Dziś Egipcjanie ten porządek przedłużają. Wynik wyborów wydaje się przesądzony. Obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi może być pewny reelekcji. Jego jedynym kontrkandydatem jest nieznany szerzej polityk Musa Mustafa Musa, który jest uważany za zwolennika prezydenta. Kluczową będzie frekwencja, bo głosowanie jest przez wiele osób traktowane jako referendum na temat dotychczasowych rządów prezydenta. Przedstawiciele egipskiej opozycji nawołują do bojkotu wyborów. Argumentują, że od czasu, gdy armia na czele z obecnym prezydentem 5 lat temu wróciła do władzy, jej wrogowie znaleźli znaleźli się w więzieniu. Zduszone zostały też niezależne media. Kandydaci, którzy na początku roku wycofali się z wyborów, twierdzą, że byli zastraszani, a jeden z nich trafił do więzienia. A moim gościem jest Roman Chymkowski, Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, skazani na więzienie, zabici, ograniczone media, to pozostało po arabskiej wiośnie już w tej chwili tylko? Może nie bądźmy tacy pesymistyczni, bo rzeczywiście, jak się na takie sprawy zwraca uwagę, to bardzo przykre myśli przychodzą do głowy, no ale jednak trzeba pamiętać o tym, że arabska wiosna, czy jak Arabowie chętnie mówią, arabskie przebudzenie, to był, no i chyba wciąż jest, jednakowoż wielki ruch społeczny, którego wielkość polega nie tylko na rozległości geograficznej, na zaangażowaniu wielkiej masy ludzi, ale też na tym, że jednak ten ruch rozbudził nadzieję, budził też pewną podmiotowość społeczną i gdybyśmy chcieli skupić się też na takich bardzo wymiernych, realistycznych rzeczach, które arabska wiosna osiągnęła, no to w Egipcie no, jedną z takich rzeczy jest choćby konstytucja, której pewne zdobycze arabskiej wiosny zostały zapisane, pewne fundamenty praw człowieka i tak dalej. Czy są one przestrzegane, czy nie, to jest oczywiście jest inna sprawa, ale jednak ten dokument jest pewną zdobyczą arabskiej wiosny. Jak pamiętam, referendum konstytucyjne, które bardzo tłumnie Egipcjanie, uczestniczyli, było też pokazem siły egipskiej demokracji. Mm-hmm. No dobrze, ale przypomnijmy, co dzieje się z głównymi postaciami tamtej rewolucji. Hosni Mubarak na wolności. Tak, to rzeczywiście jest paradoks, że właśnie ten satrapa, którego arabska, w tym przypadku egipska rewolta obaliła, no, jednak ostatecznie dzisiaj znajduje się na wolności. Natomiast ten, który jego miejsce zajął, dziecko rewolucji w pewnym sensie, czyli Muhammad Mursi, który został obalony wskutek wojskowego zamachu stanu, no, jednakowo spędza czas w mniej komfortowych warunkach. Bractwo muzułmańskie, które miało być znaczną siłą polityczną po tej arabskiej wiośnie zdelegalizowane. Tak, rzeczywiście. Tak jest, chociaż na ile sobie to możemy w krótkiej rozmowie pozwolić, no trzeba oczywiście zaznaczyć, że nie można patrzeć na sytuację polityczną w Egipcie w taki sposób, że Bractwu Muzułmańskiemu przypisujemy no właśnie tę rolę podmiotu zagospodarowującego, powiedzmy religijne, narrację ludu egipskiego, ponieważ no tak nie jest. Znaczy to nie jest tak, że z jednej strony jest Bractwo Muzułmańskie, a po drugiej stronie są jakieś, powiedzmy, świeckie wyłącznie ruchy. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Ugrupowań ideowo-politycznych odwołujących się do religii jest oczywiście bardzo wiele. No sam prezydent, który teraz za chwilę zapewne będzie ponownie prezydentem, również przedstawia się jako osoba bardzo religijna, bardzo pobożna, nawet spotyka się z zarzutami takimi, że być może jest zbyt religijny, zbyt to ostentacyjnie podkreśla, a zarazem jest, jak wiadomo, znany z tego, że z Bractwem Muzułmańskim rozprawia się w sposób bardzo bezwzględny. No to o tych wyborach. Na początku było 7 kandydatów, ale nagle zostało 2. Tak, zostało 2, właściwie 1. Drugi z kandydatów właściwie można domniemywać, że został wskazany przez kandydata zasadniczego po to, żeby trochę to lepiej wyglądało przed światem, że jest więcej niż jedna osoba, na którą można głosować. Inna sprawa, że nawet pewnie gdyby ci pozostali kandydaci w wyborach startowali, myślę, że zwycięstwo obecnego prezydenta pewnie i tak byłoby dość bezwzględne, chociaż być może inaczej by się rozłożyły głosy, prawda? W tej chwili komentatorzy egipscy zwracają uwagę na to, że tu nie chodzi o wynik wyboru, bo on jest 100% pewny, tylko chodzi po pierwsze o to, jaki będzie odsetek głosujących na prezydenta. Można sobie żartować, czy 98, czy 99%. A po drugie, co może jeszcze ważniejsze, jaką wielką rzeszę społeczeństwa uda się zmobilizować. No w tej chwili wydaje mi się, że prezydent, grając o drugą kadencję, musi zademonstrować i własnemu społeczeństwu, i przede wszystkim światu, to, że ma bardzo silny mandat społeczny. Stąd te ogromne rzesze ludzi, które prawdopodobnie ostatecznie wezmą udział w wyborach, no biorą już udział wyborach, także imigranci, emigranci znajdujący się poza granicami kraju. Ambasady, placówki dyplomatyczne egipskie odnotowują niespotykane wcześniej kolejki do oddawania głosów. To jest wielki propagandowy sukces tej osoby. Proszę przypomnieć, Sisi to ma tylko prawo do dwóch kadencji, czy do więcej? No więc właśnie, to jest kłopotliwa sprawa, bo teoretycznie ma prawo do dwóch kadencji, natomiast jedną z tych rzeczy, o których warto powiedzieć, która zapewne jest odłożona na drugą kadencję, to jest zmiana konstytucji. Mówi się o różnych kierunkach zmiany konstytucji. Jeden z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta, jeden z niedoszłych konkurentów Sisiego, Khaled Hali, znany obrońca praw człowieka, właśnie też argumentuje, że konstytucję trzeba zmienić, ale domyślamy się, prawda, że w stronę nieco inną niż taka, która odpowiadałaby obecnemu prezydentowi. Prezydent prawdopodobnie będzie chciał przede wszystkim zlikwidować zasady ograniczonej liczby kadencji po to, żeby rządzić na tak długo, jak się da. Jak się da. Aha. Właśnie tak. Abdel Fattah al-Sisi dobrze rządził do tej pory Egiptem? Pomijając całą otoczkę taką reżimową, armijną. Może skupmy się na kilku punktach, żeby je wyliczyć, bo trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Jest oczywiście tak, że Sisi przejął urząd prezydencki w pewnym sensie w komfortowej sytuacji, bo po chaotycznej sytuacji w kraju swojego poprzednika, więc to nie była najgorsza z możliwych sytuacji. Była taka, nie była to droga bezpośrednio z rewolucji wychodząca. No ale też patrząc na te 4 lata, no widzimy na przykład kwestii jak socjalnych rzeczy następujące. Jest stopniowy spadek bezrobocia, co jak pokazywali socjologowie było ważnym czynnikiem stymulującym arabską wiosnę, zwłaszcza w Egipcie. Są pewne ruchy w dziedzinie ochrony zdrowia. Wiemy, że wirusowe zapalenie wątroby typu C w Egipcie jest bardzo powszechne i tutaj władze coś starają się robić, chociaż to zapewne jest wyzwanie raczej na drugą kadencję. Jest pewien wzrost gospodarczy, więc to chyba jest dobrze oceniane, no ale przede wszystkim wydaje się, że no to są jednak dla społeczeństwa mimo wszystko kwestie drugorzędne. Pierwszorzędne to kwestia stabilizacji takiego elementarnego poczucia bezpieczeństwa, pewnej trwałości struktur państwowych i tak dalej. I Sisi ze swoją przeszłością wojskową, z oparciem w aparacie wojskowym, co w Egipcie oczywiście nowe nie jest, dość bezwzględnie, a czasem bardzo bezwzględnie rozprawiając się z opozycją, w tym między innymi z Bractwem Muzułmańskim, przedstawia się jako osoba, która jest gwarantem pewnego rodzaju stabilizacji. No i z tą stabilizacją też oczywiście różnie mu wychodzi, bo z jednej strony można powiedzieć, że można mierzyć to liczbą trupów i osób w więzieniach, które udało mu się zamknąć, które są mu przeciwne, ale z drugiej strony jest tak, że całe regiony Egiptu no jednak nie w pełni są pod władzami centralnymi. No przede wszystkim chodzi tu o Synaj, który jest takim ogniskiem zapalnym w tej chwili. Roman Chymkowski, Uniwersytet Warszawski, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasza audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka. Na antenie jesteśmy we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 z klawiaturą w zestawie za 3599 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Spokój. Spokój. I jeszcze raz. Spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka.